जब फर्क जो है उसका हो जाएगा तो वो विपरीत व्यवहार की आशंका नहीं बन सकती। और कर्म दर्शन जिसमें हो जाता है आशंका नहीं बन सकती। उसी में क्या होता है हो गए ना, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? पुष्टि का वर्ष आई। पुष्टि शब्द क्या है? कि प्राप्त जो भोग है, प्राप्त जो प्रकृति है उसमें अलग भाव है, प्राप्त भोग में अलग भाव। रोटी रोटी मिल गई बहुत अच्छा है, ये आ गई सब कुछ बहुत अच्छा। वो उस परिस्थिति से संतुष्ट, प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट। हृदय कभी बड़ा था ठंडी का बहुत ठंडी का जोर था, कोई डेढ़ हजार रुपये चाहते थे काफी तकलीफ को बहुत ठंडी लग रही है, एक साल की भैया उसके ऊपर छोड़ दिया। दूसरा कोई आया देखा थी कमी के ऊपर इतनी एक हजार के साल पड़े हुए तुम्हें ठीक है, ये हुआ तो क्या हुआ और ये हुआ तो उसने साल लाल दिया तो क्या हुआ और साल सूक्ष्म जो है आत्मदृष्टि की ये आध्यात्मिक बातें हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक बातें नहीं। व्यवहारिक को लेकर के तो अर्थशास्त्र का विचार है, फिर धर्मशास्त्र का विचार है, जैसे हमने कहा ना एक अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र अति ही जो है वह है। तो अर्थशास्त्र में तो फिर सके शास्त्र में समान नहीं, तो कोई विपरीत करता देखे जरूर सुधरे बने तो यहाँ थोड़ा तो मुख्य चीज ले लिया ना, बता कि पुष्टि जो है वह कार की जो है अन्य से श्रवण को संन्यास लेकर के श्रवण करना चाहिए। सन्यासी को श्रवण मनन यदि किया करता तो ध्यान है, श्रवण मनन यदि किया करता ध्यान। आप गौरव के लिए विशेष देखता है, हाँ आपको यदि व्याकरण आदि न्याय आदि पढ़ना तो पहले पढ़ लेना चाहिए था, उसके लिए संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है उसके लिए संन्यास लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर वेदांत श्रवण के लिए संन्यास की जरूरत है। वेदांत श्रवण के लिए मैंने मोक्षार्थ वेदांत श्रवण के लिए संन्यास की अपेक्षा है। मेरे वाले जी आश्रम बनाने के लिए संन्यास की क्या अपेक्षा है? आश्रम बनाने के लिए कुटिया बनाने के लिए संन्यास की कोई अपेक्षा नहीं, तो वैसे की अपेक्षा है। सब पैसा तो दूसरे भी कमा सकता है, एक लोग भी पैसा कमा सकता है, कोई कंपनी खोल ले पैसा कमा रहा तो बना उसके लिए। अब वो आज सन्यासी जो बन रहा आज सन्यासी जो बनाता है वास्तविक में जो सन्यासी बनाता है आप नहीं देखते, जो लोग फर्क मैंने लोग संग्रह के लिए है तो वो अपने लिए नहीं की बात यहाँ पर यह है कि यदि लोक सत्रह का उसको पहले अभ्यास है संन्यास से पहले अभ्यास है, अभ्यास है और संन्यास करके श्रवण मनन ने इजाजत किया उसको ग्यारह रुपए की हो गई, तो उसका जो शरीर का अभ्यास कैसा है लोग तो वैसे चलता रहता है, तो उसका संबंध बिल्कुल नहीं करता, उसका संबंध नहीं करता। उसकी सुविधा का आपके साथ संबंध कभी होने नहीं, तो गलत पर संन्यास जो है वह ज्ञान प्राप्ति करने के लिए संन्यास किया जाता है, खुशी बनाने के लिए आत्मा बनाने के लिए संन्यास किया जाता है। इसके लिए आपको आत्म बनाना इसलिए संन्यास ले लें, इसका कोई संबंध कोई बहुत सारे उनके करते हैं आपको गिरवा देते हो क्यों गिरवा देते आज का पेट में लोग अपमान करते हैं, लोग अपमान करते हैं क्योंकि आत्म मिला हुआ अपमान करते हैं। गिरुआ लेने के लिए होते थे दूसरी होते तो कोई संन्यास अरे हम संन्यासी को अच्छे से समाज को जा रहे थे गिरुआ बेटो जो गिरुआ पास बेटा ना काम भी कई लोग गिरुआ कपड़े को महत्व देते थे, सफेद कपड़े वाले को महत्व देते थे, गिरुआ पास करके जाएंगे तो प्रभाव उसमें हमारे बेटा नहीं कर रहे तो उसका प्रभाव पड़ा, इसलिए गिरुआ कपड़ा बांधने वाले को महत्व देते। अब वो एक दृष्टि अलग थी पर वो संन्यास तो नहीं हुआ, वो संन्यास तो नहीं हुआ। अरे संन्यास तो जिसके लिए क्रोध माना चाहिए, मैं ये कहा था कि व्याकरण इत्यादि कभी पढ़ने के लिए संन्यास के रूप में पर क्रोध माना नहीं कि व्याकरण के लिए संन्यास ले लिया आप जो है लेना सुनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा वो अलग चीज है, पर मेरा कहना है कि उसके साथ संबंध नहीं बनता है उसके लिए तो जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी धर्मवान जी इसलिए कहा कि जो है विवेक के लिए जो है वह संन्यास की दूसरे जो तुम पदार्थ विवेक में नहीं लगा रहेगा संन्यासी तो वो शास्त्र से कुछ तो प्रतीत हो गए तो तुम पदार्थ के विवेक में लगा रहना चाहिए मैं के लगा यही मुख्य था। तो यहाँ पर ये देख लिया कि संन्यास को ये गुरु के सगन यही तो संन्यास होता है। वैराग्य के बाद कि जो है वो गुरु के पास गया परीक्षा कर लिया जगत में तो गुरु के पास गया यही तो संन्यास। गुरु के पास जाएगा तो विधिवत जो कर्म जब उसने परीक्षा कर लिया कि कर्म का फल अपने को नहीं है तो विधि पूर्वक जो शास्त्र से उसको करना अधिकार प्राप्त था उसको विधि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा, यानी तो छोड़ने का अधिकार है नहीं तो उसी को विधि पूर्वक छोड़ने का नाम तो संन्यास है। संन्यास संन्यास वही है कर्म को जानने की इच्छा करता है। अब उसने जो है योग्योपेत लिया है सिखा लिया है इसके साथ उसका कर्म जो है तो शास्त्र से लिया है शास्त्र की बात को ये बिना किसी शास्त्रीय विधि के छोड़ देगा तो दोष होगा ना। इसलिए शास्त्र विधि से सिखा ये तो उपवीत पूर्वक जो है गायत्री का फल त्याग और लक्ष्य रूप प्रणव का ग्रहण उसी के साथ जो ये तो साधन हो गया इस साधन के साथ जो साध संबंध था वो किसी का नाम तो संचार है मुख्यमंत्री के लिए और तो कुछ है जो हमारी जो है गायत्री की व्याख्या है उसके साथ जिन जिन लोगों का संबंध है और तीनों लोगों के संबंध को मैं छोड़ रहा हूँ ये तो मुख्य संन्यास है उसके साथ दिखाई तो भेद के साथ एक साथ दिखाई तो हो जाएगा गायत्री का जो है प्रणाम में विलीन को सरल हो जाएगा। अब वो प्रणवात्मा हो गया, ये परमात्मा अब जो है वह सगुण निर्गुण परमात्मा एक का सगुण निर्गुण सर्वशेष निर्विशेष परमात्मा ही प्रणव के आधार पर आवाज बने तो विशेष को लेगा विशेष को मन से विद्यास करेगा तो यही जो है वह संन्यास का फल हो गया। वो कहा कि सृष्टि सृष्टि क्या है ये सब सहायक सृष्टि मैंने राक्ष जो है ना राक्ष जो उसमें जो है वह उसको किसी प्रकार का वृक्ष दूरदर्शन में भी कहा ना अनुत्तम सुख लाभ संतोष जो प्राप्त हो गए उसमें संतुष्ट है अलग होते ये हो गया जो है वह आनंद बुद्धि हो गया बस पर्याप्त जो है ना वो आनंद बुद्धि का मतलब यह है कि पर्याप्त अपने को इतने के आगे कल्पना नहीं दुखी रोटी आगे ठीक है ठीक है भी जो है अलग बुद्धि वहाँ के जो हमारे वृत्ति को बहिर्मुख कर रहा है उसमें अलग बुद्धि है। प्राप्त भोग किसी प्रकार का भोग के प्रति अलग बुद्धि है ना ये हो गया कि तुष्टि मत क्या है मत है जो है वह इसी को तब क्या है इंद्रिय का संयम मनस इंद्रिया कई कार्यम समझे ना और जो है वह इसकी एकाग्रता के लिए शरीर को भी जो है वह शरीर इसमें क्या होता है ना जो ज्यादा खाने से जो है इसमें मोटापन आ गया है ना उसको थोड़ा ठीक कर ये मोटापन शरीर का जो ये कोई बोले का फल थोड़े इसको जरा अच्छा इसलिए इसीलिए जो है वह एक नियम कर लेता एक बार ये दिशा करनी तो दिशा नहीं जाएगी दूसरी करेंगे दूसरे बार तो दूध नहीं लेंगे दूध नहीं लेंगे दूध नहीं लेंगे ये शरीर द्विजन शरीर द्विजन जो है वह काय के लिए है कि वो जो है वह शरीर भी शुद्ध हो मन भी शुद्ध हो किसी का शरीर का मौका होना मैं तो ये सोचता हूँ पूर्ण कर पाती किसी के कोई सिर पर मान लीजिए 10 किलो वजन रखता है कोई 50 किलो वजन रखता है तो 50 किलो जो ढो रहा है वो कोई पूर्ण कर पाती वेदांत से ज्यादा चिंता नहीं होती है मोटा होता है शरीर का मोटा ये कोई बोले स्वस्थ होना कोई का शरीर स्वस्थ निरंतर स्फूर्ति भोजन करने के बाद भी उस शरीर में ऐसी स्फूर्ति होती कोई ध्यान कर सकता है भजन कर सकता है पठन कर सकता है ऐसी स्फूर्ति शरीर को यदि ऐसी स्फूर्ति नहीं है भोजन करने के बाद रुकी नहीं सकता स्फूर्ति नहीं है शरीर का फल जो भी होने का फल है मानते हैं शरीर ज्यादा नींद भी रहते सुनने के फल ये बहुत नहीं का फल वही है निद्रा का संकल्प क्या हो गया सेवा का संकल्प क्या होती है सेवा करने का अलग बुद्धि स्फूर्ति जो है वह शरीर में ये सब शरीर का साथ है इसको स्वस्थ बना सकते तो योग यहाँ पर है सब दान माने जो है दान का ही शास्त्रीय रहस्य बड़ा विलक्षण है। शास्त्र कहता है कि जो तुम्हारे पास आए उसका संग्रह मत करो यथायोग्य विभाग उसका यथायोग्य विभाग इसी का नाम था। अपने यहाँ राजकीय पर्व पर राजा लोग के पर्व पर क्रियानाथ जो है वह विश्व की जयंती इत्यादि इसी प्रकार का जो भी आ गया उसका यथायोग्य विभाग कर सकते अधिकार जैसा जवा की गाड़ी है उसको विभाग कर देगा। बल आ गया महादेव को चढ़ा के मार उसका यथायुक्त शक्ति भाग इसका लोग शुद्ध परमार्थ जैसे लोग का शुद्ध परमार्थ अधिकारी में लेते हैं वो दान का अर्थ दूसरा उसके अपराध का दंड क्या और वहां से जिसमें दंड क्या में सही कुछ वो मजबूत करना पड़ता है। अभी चंद्र भूल गई जो है दान सरकार के सभी प्राणियों को अभय दान दे दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी मुझसे भय नहीं तुमको मुझसे भय नहीं चाहे वो बिल्ली हो चाहे वो कुत्ता हो चाहे बाघ हो चाहे शेर हो चाहे सांप हो चाहे मनुष्य हो चाहे डाकू हो सबको आपने अभय दे दिया कि अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं इसलिए दंडन आप परम दान ऐसा मानते हैं ना दंडन न्यास ही परम दान इससे बढ़कर के कोई दान दंडन न्यास यानी किसी को दंड देना जो है ना तो दंड देगा तभी तो राज चलेगा पर साधु जो है दंड का न्यास निर्भय यदि आपके सिर पर चढ़ने लगे तो भी दंडक का तो यही मुझे त्याग का है दंडक त्याग की जो है वह महत्व दंडक त्याग के परम दान दंडक त्याग दंड न्यास परम त्याग दंड का जो न्यास है उसको बहुत उत्कृष्ट तो ये जो है वह इसलिए कहा कि ये दान है और यशो धर्म निमित्त यश होता है धर्म निमित्त होता है यश और अधर्म निमित्त होता है अपयश धर्म निमित्त होगा यश और अधर्म निमित्त होगा अपयश। यहाँ पर अपने को समझना क्या है सभी होता है भगवान ये बात यहाँ पर समझाने सात्विक फल है राजस्व फल है धर्म का फल है अधर्म हो रहा है कर्मानुसार संस्कारानुसार पुरुषार्थानुसार तो हो रहा है भगवान हो रहा है उसमें जो विषमता दिखाई दे रही है यह सत्तर संस्कार कर्मों का फल है और होना जो है वो भगवान की तो सारे जगत की प्रवृत्ति का हेतु फल परमेश्वर इसलिए सब का सब परमेश्वर की हो रहा है समय हो गए भाई परमेश्वर अहिंसा अतिहिंसा प्राणी किसी भी प्राणी को पूजा नहीं होता समता संकेत होता है संतोष है पर्याप्त बुद्धि लागे थी जो आपको लाभ प्राप्त हो गया उससे पर्याप्त हो गया तथा इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर पीड़न देखो इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर पीड़न लेकिन शांत शक्ति होनी चाहिए ना शरीर में शांत शक्ति आएगी तभी आपको मन में शांत शक्ति आएगी इंद्रियों में शांत शक्ति आएगी इसलिए मैं कई बार कहता हूँ ना कि छह चीजों के सहने के लिए प्रेरणा दो भूख क्या ठंडी गई भूख दो ये छह को सह ले तो पक्का हो छह में किसी प्रकार का विद्रोह मंडल उत्पन्न नहीं तो शरीर यथाशक्ति संविभाग यश क्या है धर्म निमित्त धर्म नहीं उत्पत्ति, अयत क्या है अधर्म नहीं उत्पत्ति, अधर्म नहीं उत्ता आप कीर्ति भाई ध्यान निकाल लेते क्योंकि आधार निमित्त क्या यदि आयश तो आधार निमित्त आधार निमित्त कीर्ति आधार निमित्त जो है कीर्ति तो नहीं होती अपने अलग अलग अच्छा ये बताइए आधार निमित्त कीर्ति को आयत कहेंगे कीर्ति को तो यश कहेंगे आयत तो नहीं कहेंगे जैसे पाप से तुम भाई भाई हमारे लोग उसका नाम आयत है उसका नाम यश है धर्म निमित्त यश होता है आधार निमित्त आयत ये भी बात है मुनीश्वर के ही पृथक नाना प्रकार नाना प्रकार के कैसे होते हैं जब आप एक ईश्वर से होगा तो नाना प्रकार के हर परमा होते हैं जैसा जैसा जो सत्तन है उसके पात्रे अंडाकार लगा लगा ली पात्रे पात्रे श्रद्धया स्वशक्ति अनुमति क्रम्य अर्थाना देश कालानुगुणी प्रतिपाद जो यथाशक्ति सब विवाद कहा था ना तो शास्त्र में ईश्वर बहुत विचार है दान पर बहुत विचार है दान में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए और अपने शक्ति का उल्लंघन नहीं होना चाहिए बहुत विचार है ऐसा दे दिया आप परिवार को के माता ऐसा दान करने का विधान है शक्ति का विचार करें इतना अंश दान में करता है दूसरे के स्व का दान नहीं करो अब संगीत परिवार है तो परिवार है तो सत्ता स्व है अब हमने उठा के दान कर दिया सत्य रहने का क्या हो तो इसको दान करने इसीलिए टीका का यहाँ पर लिख देते हैं विचार तो लंबा है टीका का लिखते स्व शक्ति अनतिक्रम है ना अपने शक्ति का अतिक्रम न करके अर्थाना जो हमारे पास प्रति उसका देश काल उचित देश उचित काल है ना देश काल का भी विचार करते देश काल पात्र का विचार तो पात्र पहले नहीं लिया था ना पात्र श्रद्धया देश काल प्रतिपादनम बुद्धादी नाम आश्रयाणाम ईश्वरानुत्पत्ति क्रिया जिनमें बुद्धादी है आश्रय के सही है ये सभी का जो है उत्पत्ति भगवान से भवन खाना भी रखते है तो सब भगवान से होती है तो देश जो है कथन की जब भी देखा आत्मा करे के राधावा मतदेव क्यों कह दिया तो नाना हेतु में तो हेतु दे दिया तो कर्मानुरूप है लेकिन आत्मा तिरिक्त तो है ही नहीं है कोई पदार्थ ना जब आत्मा तिरिक्त है ही नहीं है तो आत्मा से अतिरिक्त को रखिए मतदेव नहीं तो परमात्मा से तो कोई होता ही नहीं पर आत्मा तिरिक्त जगत है नहीं तो प्रत्येक भाव किससे उत्पन्न हो रहा है परमात्मा संतोष सर्वेश्वरत्व

अन्य संस्कृति में थोड़ा देर भी मानते हैं, मनभावा मन भावा मैंने जिसमें अर्पित किया है भाव को मन, वो हो गए मन भावा। मन भावा का तात्पर्य निकला कि वह चिंतता है नहीं, परमेश्वर भावना ये था, उस परमेश्वर में भावना जीती है वो गए मन भावा। ये भी जो है जी का विशेष संबंध है, मन भावा और ठीक कैसे होकर मान खाता था। तीन जो मानता का है अयोध्या दो प्रकार की दृष्टि है ना, एक मानस दृष्टि और एक योनि दृष्टि। इनकी दृष्टि मानस मानस को दृष्टि जो है विद्या में है वो अलग, मानस दृष्टि अलग। तो मानता इनको संकल्प मात्र से होता, तो मानस दृष्टि वहाँ है कि दो प्रकार का पदमश माना जाता है। तो विद्या प्रवर्तक वर्ग जो है और जो है स्त्री संपर्क से उत्पन्न जो है पीठ परंपरा जो है ये नाग वर्ष और वेद परंपरा जो है वह दूध वर्ष या तो अभी स्थिति जब आरंभ नहीं हुई थी उसके पहले ही क्या था कि मानस मानस दोनों से परे इस प्रकार का जो मानता जाता क्या अयोनि था प्रजा। इस लोक में जो दो प्रकार की आपको प्रजा दिखाई देती है जय मना दीजिएगा वो उन्हीं से को पंचम में कह सकते हैं और सत्य अर्थ में लेंगे तो सब संबंधित समझे ना। एकाक क्या है संबंध, इसके संबंध से मां सारी की सारी विशेष प्रजा आपको दिखाई दे रही है तो जन्मना भी दिया जा ये सभी जो है सत्य सभी जो है वो आपको संबंधित है। दूसरा किस्सा ऐसा मानते हैं कि सप्त महाशय समझे अक्षर मनो तो मनु तो चौदह है। अभी कोई कहे कि चंद्र जो है चार कैसे कही मनु तो है चौदह। तो उस समय एक पक्ष ऐसा मानता है कि जो पूर्व में बेटी को हुई थी चार वो चार मनो कौन है तो चार मनो की संख्या यह सावर्णी नाम से चार मनो चार मनो की जो है तो क्या संख्या है सावर्णी देखे ना। हाँ ऐसा है कि जब आठ तो मनो का नाम है सावर्णी शुरू नव में क्या होता है सावर्णी। तो सावर्णी जो है में जो है वह चार गर्भ सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी गर्भ सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी और रुद्र सावर्णी जो सावर्णी कर्म सावर्णी और जो है ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी नौ दस ग्यारह ये क्या है नौ दस ग्यारह बारह कर्म का नहीं रुद्र का बने। हाँ तो बीच में चार का नाम है पावन, चार तो पहले आठ पद नौ से ये शुरू होते सावन, तो नौ दस ग्यारह बारह ये सावन है और इसके बाद दो हो तो चौदह क्या हो चौदह बीस वाले तो चतवारा जो है ये चतवारा मनोहर के सावरणी मनो का है या पर सावरणी मनो का प्रसंग ये करके यहाँ कर दिया कि चतवारो मनवा ये चार मनुए जो पहले हो गए हैं ये सावरणी मनो पहले तो आठ हो गए तो फिर बीच में कैसे इसको लिया गया। अरे बीच में सावरणी संज्ञा वाले चार है सबसे पहले बार उत्पन्न हो गया सावर्णी संज्ञा वाली चार ये सावर्णी संज्ञा चार ये विशेष माने जाते हैं ये मनु विशेष। अच्छा ये जो पहले सभी को उपलब्ध हो गए ये विशेष माने गए तो सभी को उपलब्ध ये सबसे पहले यही चार माने चार को विशेष चार सबके उपलक्षण बन जाते हैं इसलिए ये दोष नहीं होगा कि चतवारा मनु अपने से चौदह मनु की बात तो नहीं कही चौदह मनु की बात करनी थी ना चौदह मनु की बात नहीं कर सकते चार ही क्योंकि चार सावरणी मनु माने जाते विशेष माने जाते ये उपलब्ध तो नहीं और ये दोष के बचने के लिए लोगों ने दूसरे टीका कानून में कह के लिए कि चतवार को अलग ही कर दिया उदाहरण समझ सकता है और मैं एक ही हूँ। मैं को तो कहा है